أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الله ديت فلندريمة ينبت بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti fale dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, salavat, për shëndetit më të mira, në pejgamberin tonë të dashër, Muhammed Mustafan, alaihi salatu vë selam, shokve të ti besnik, familjes të ti të pastër, dhe gjithë muslimanëve që i shkojnë pas rrugës të ti më të mira, dherë në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, dhe të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi tefsir, kemi kaluar pjesën ndërmuese të surës Al-Baqara, jemi tek ajeti më i madh në Kur'an, edhe në surën Al-Baqara, ajeti Al-Kursi, ajeti 255 i surës Al-Baqara. Në këtë surë të ndërruar vëzër, arritëm të përmendim diçka nga fjalët e dietarëve dhe mësimet sa ti kanë nxjerr nga përmbajtja e këtij ajeti. Ky ajet për shkak se është më i madh edhe ta janë meselet më të mëdha, andaj edhe nuk ka mundësi që të zgjerohemi shumë nga se do të na merr tepër kohë, mbetemi në këtë ajet kohë të gjatë. Gjërat kryesore që sot i përfshin këtë ajet, i përmendëm në ligjëratën e kaluar. Sot do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala të përmendim edhe disa prej mësimeve që sot i kanë nxjerrë dietarët nga ky ajet i madh i Zotit Xhelel Xhelaluhu, e pastaj me lejnë Allahu te bareke ve teala vazhdojmë me ajetet e radhës të cilat vijnë pas ajetit Kursi në këtë surë të begat të Allahu të bareke vëtjale. E lezojmë edhe njëherë ajetin Kursi, pasaj vazhdojmë me lejnë Allahu të bareke vëtjale në mësimët që i kanë zirë djetarët e muslimarve në këtë ajet. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, a'udhu billahi min shaitan rrëgjim, Allahu la ilaha illa huwa l'hajjul qajjumu, la ta'khudhu sinatun wa la naumun, lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ardi, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azim. Kjo ajet këtë lexojm, këtë dim përmendsh. Është ajeti më i madh të cilën ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam që i ka zbritur atij në Kur'an. Thot Allahu xhel xelalu, Allahu emri më i përveçëm i Zotit xhel xelalu, nuk ka zot që meriton adhurimin përveç ti, subhanahu wa ta'ala, i gjallë dhe me të mban si cili jetën e vetë. Gjdo gjë që egziston, Allahu e mban, el qajum. Allahu nuk e kap as kotja e as gjumi. Qka ka në qijej e në tokë, është e Allahu, gjelle gjelale. As kush, apo, kush ka mundësi që të ndërmjetëson të këzoti gjelle gjelalu, pos me lejen e Allahu, subhanahu, vëtjala. Allahu e din për krijesat e veta, qka ka para tyre dhe qka ka pas tyre. Askush nuk përfshin në diçka prej dijes, pos qa ka dasht Allah. Pra kur kush nuk di kur gja, pos qa ka dasht mi dhanë Zotit e bareke vëtjala. Kursia e Zotit, kursia e Zotit Gjeli Gjelalu hu, është përfshirëse e qijajve dhe e tokës dhe ruajtja e kësaj nuk e mundon Allahun të bareke wa teala, wa huwa al-aliyu al-azim, Allahu është al-ali më i larti, al-azim më i madhi. Të ndërruar dhe zër, ajeti Kursi është ajeti ku përplasën të vërtetat me të kota, madhështit e vërteta me madhështit e kota. Nuk e ka adhuruar dikush dikët tjetër përveç Zotit subhanehu ve teala, pose nuk e ka pa të vërtetën e madhështis ku është. Pra nuk ka dikush që nuk e kupton se kush është më i madhi, pose këtë madhështia e supozon të këdikush tjetër. Andaj insani ka arrit me adhuru edhe mijun, edhe shtazën, edhe lopën, kretë kjo dhe zërë, për shfar arsye, sepse ka supozu madhështi të ajo lopë, të ajo mi, të cilën e ka Allahu të bareke, vëtjale. Andaj Allahu Gjeli Gjelalu hu, në Kur'an gjëjnë më të madhe, ka bëtë që mështë i bëtë shirkë Zotit. Për shfar arsye, sepse këtë madhështi, e cila është përmbajtja ajetit Kursi, nëse e jepë dikujt tjetër përveç Allahu të bareke vëtjale, atëherë e ke përplasë të vërtetën me të kotën. Andaj madhështia, lartësia, e vërtetë, është e Zotit subhanehu ve teala. Dhe njeriu vëllazër, çka do të rrit në zemrën e vet, asaj edhe i bindet. Andaj ti e shef njeriu se çdo sen çka e madhron në zemrën e vet, edhe i nënshtrohet asaj. Kjo qoftë pasuri, qoftë njeri, qoftë guri, qoftë mendim, qoftë ide, nëse e madhron tepër edhe e rrit në zemrën e vet, i krijohet një lloj druajtje prej asaj. Andaj ti e shef njeriu që e madhron tepër dikan, i druhet atina. Kështu është i krijuar njeriu me këto formate për të adhuruar Allahun te bareke ve teala. Andaj dhe zë, thëtë Allahu gjele gjelaluhu, Allahu është ai cili krejt madhështia është e tina. Këtë madhështi, dhe zër, në hakikat së një amarë kërkush, ndërsa në imaginat, ka mundësimi amorë shumë për njërës. Por shemë njëri ju, dhe zër, e ka supozu se guri o zotë, dhe e ka adhuruë, dhe ka luftu për ta. Njëri ju e banë zotë dhe njërë vetë vetën e vetë. Njëri ju e banë zotë dhe njërë vetë vetën e vetë. Andë ka thonë për nga mberi, sallallahu alaihi wasallam, nuk hinë gjennet a i cili në vetë vetën e vetë, ka mendje madhësi sa kokra e elbit. Për çfarë arsye, vëllazër? Ibn Qayyim al-Juzeyyah thot, nga se kibri është marrje madhështisë së Zotit për veti. Për çfarë? Për shembull, vëllazër. Pse nuk vjen ndonjë hadith ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush ban zina sa kokra e elbit nuk hin xhenet. Kush vjedh sa kokra e elbit nuk hin xhenet. Apo, ose kush e ban filan haramin sa kokra e elbit nuk hin xhenet. Për çfarë arsye, vëllazër? Se në zina, në vjedhje, nuk ka pretendim të madhështijës. Është epsh, kalakun, epsh edhe është për plas. Mirë po në kibër, kur ka njëri mëndje madhësi, kur ka une jam i pa, bëman, i pa arriqëm, apo jam i lartësuar, këtë njëri u dhe zërë ndjenë vetë vetën e vetë. Qka të dalej salat dhe seram? Në zemër me egzistu prej madhështijës, sa kokra e elbit, sinë gjenet. Për qëra që i dhe zërë, se është rivalitet me Zotin Gjellë Gjellalë. Andaj për shemë, Elisonejtë dhe zërë, pëse kanë konkludu se këtë gjunat zvin me kibrin? Këtë gjunat zvin me kibrin. Për qëra që i dhe, se njëri mund me bo zina, Zotin Arruj, mundet me vjedh, mundet me piraki, që shkan pi sahabët e penga mirë, sam, kanë o zina diku shpitëre, kanë bo gjunahe, apo sikur që ka ardhë një gjalli rritë e pejgamberit sa më dhe ka thonë, ja Rasulullah, ku mba me një vajzë, kështu, pas nuk ku mba zina. Dhe pejgamberi sa më dhe që i ka thonë, falë namaz, shlyje të jo. Mëra këta ditë dhe shikoj sa gjatë, me ditë e gjatë. E kum prek, e kum puth, e kum përqafu, pejgamberi sa më ka thonë, falë dire qatë na file, i shlinë Allahu gjunahat e tua. Mirë, merë një rast tjetër. Merë një rast tjetër që ti dhu për qemull funi funi të ditë kanë bo kanë një gjuna. Mirë, po për nga mësam, këtu reagon ndryshe, këtu reagon ndryshe. Një ditë për ditëve, Ebu Dherri, radhiallahu an, i thot në një prej mosmarveshjeve me Bilalin, radhiallahu an, i thot, ti e djali në në zez, në në kitë zez. Pra, e ofendon me ngjyrë. E ofendon me ngjyrë. Edhe Bilali Rajan ofendohet, lëndohet, apo dhe kjo i shkon pejgamberit sa selle. Se Ebu Dherri ka thonë Bilalit, ti e ki nanë me zez. Shikon se këtë qetri është prek me gruje të huj. Për nëse ka thonë fali dyre qatë dhe shlyët kjo. Këti qetri dhe zërë, as ka prek gruje, as ka mor mal, s'ka prek material, kur gjo. Dhe që ka thonë, ti e ki nanë me zez. Qëkaj, ti e ki nanë me zez. Me logikë dhe zërë, funi funit një fjale ka shluhe. Mirë po pejgamberi sa më reagojnë ndryshe. Kur e murë vesh, tha, o e Badherë, a i ke thonë nanën e kitë zeza? Tha, poja Rasulullah. I tha, e a jërë të bi ummi, e ke ofendu me nanë. Ke thonë nanën e kitë zezë? Mirë dhe zërë, kitë të nacion, e ke ofendu se nanën e kitë zeza? Po, pse të jonë sa më djetarë ka nanën e ka rritë tonë? E a jërë të hubi ummi? Mirë, ku që ka po nanën zezë? Kush e ka bënë nanën zez? Allahu xhelaluha. Në jodër për drejt, me kanë ki problem ti? Me Zotin. Pse pejgamberi alayhis salam e rriti tonin? O çka ka fajki që nanën e ka zez? Se çka boki që nanën e ka zez? Ata shka i tha, o e Badherë, alo koke me gjahiljet. I tha Ebu Dherri, radiallahu anë, ja Rasulullah, si ka mundësi unë me pas gjahiljet kur jam plak edhe musliman? Tha po, ki gjahiljet. Pse? Se i ke thonë nanën e kitës. Hadith jetër për nga mirë a.s. qëfar thot? Zilia i han veprat e mira qysh i han zjari drut e thot. Zilia i han veprat e mira si që i han drut e thot. Dhe ka në hadith, hi el halika, ajo është thik, pret. Mirë, pse zilia, njëni thot, që ka bo ziliqari, kur gjove, që ka nejtë ka këshirë, meri në ati atë, meri në ati ketë, zbraz më dhe të ajë. Njëni thot, s'pas ka vjedhë, s'pas ka prekë. Pse ki duhet mu, pse duhet mu djekë punët, sepse zilia dhe zërë është rivalitet me Zotin. Kur ti thu, që ki një metë, se ka venin që tu, që po thue? O, Zot gabim, pse më kur di, Allah e bandi kam pasanik, ti thu, habe a filani. Që i të thonë, realisht, që i të thonë? I të thonë, o, Zot gabim ja ke dhonë filanit. Kur ti filan, ti thu, filani zduhet mu kam për qemull i dishëm. Që i të thonë? Andaj Allahu Gjellë Gjellalu dhe Zër, shumë prej veprave do kënë sytë vogla. Apo njëri thotë, për shemo, nuk prej kur gjo. Te pengamberi Ali Sarat dhe Sram, këto rritën shumë ma shumë se sa qëfarë. Se sa disa veprat sa të janë të prekshme, që kanë bënë me epshin, me të kanë mënë, mirë po pëse janë ma të lejta dhe Zër, se s'ka bo rivalitet njëri ju. Nuk ka bo rivalitet njëri ju. Andaj pengamberi Sarat dhe Sram, ka nda mes gjunaheve, për këta vlezë do të flasim me lejnë Allahu te bare kjo vetala, të veprat e zemrës. Se do njëherë vlezë njëri ju pit të shpia e u pa kiretin e vetë. Kur gjonës banë? Edhe pit të shpia, pa po kur gjonë e fiton gjenetin e Zotit. Sikur që ka arë, në hadith nga pengamberin së sellem, ka i njëri dhe pengamberin së sellem, ka thonë, që kish ka hitash o gjenet li. A pet, që kish ka hitash o gjenet li, tretën herë, Abdullah ibn Amr ibn al-As i ka shku pas. Edhe ka thonë, kam një mos parveqe, smuj me nejtë shpi, a ka mundësi ma artë të tinë konak, ka nejtë taj, tri dit. Për cjell, s'ka pa kur gjo, s'ka pa zdamaznate, s'ka pa gjërim shtes. Edhe në funi ka thonë, o burë, unë e s'ku pas problem, po deshta me artë të tinë me nejtë. Për arsye se, kur ke hinë gjami, tre herë, ka thonë me zanë tjegjën e t'li. Ka thonë, qatë shka e pa, unë e zbajt dishka tjetër. Qatë shka e pa, unë, munona me i falë farëgjët, edhe s'kam dishka shtesa. Tha po pse ka thonë për jamë sa për tyje se je gjenet li? Qka i tha, unë nuk e di pos një vepër nështë që ajo. Qka tha kur bi me fletë zemën e kam të pacht nga urejtja ketë muslimanve, se urej asti musliman. Dhe nëse dikush më ka i në hak, ja baj halon. Njoni, nëse e merë vëzër dhe e zbërthen që ta. Jo, e zbërthen. E copa copa e ba. Qka të ba që ki, kur gjo? Para se me ra me fletë, ja rap ketë halon. Në gjumë. Për jemë zëmë ka dhëtë qezën e të lija, që ishtë doke. Pse, si ka bo rivalitet Allahu Gjellë Gjellë, në zemë. O zëtë, të janë ropë të tu. Ti mirësh me të. Apo, anë e shikove zëmë një vepër, dësa një tjetëri, bje me fletë, i hip shtipja 180, 230, pse? Pse ato t'hip shtipja? Që, ketë komendë që ka i ka filoni, aloni, ketë është luft me Zotin ajë. Filani gabim, filani s'po di, filani u bo pasanik, po ajtë farme, di gram menë si ka, qështu anë Zotin ka dasht, di me të sprovue. A në dhe zë, a jeti kursi i merë realitetet e vërteta dhe i përplas me të kotat, e kujt është madhështia? Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum. Madhështia është veç Allahu Gjellë Gjellalu. Këtë univers është i Zotit Gjellë Gjellalu. Çdo rivalitet në këtë mesele, Zoti e gris. Andaj Allahu Gjellë Vala nuk ka lanë ndonjë kriminal apo perandor apo faraon, vetëm se i ka quë i brejte dhe ndëshkime me të cilat njerëzit kanë mujt me pa se nuk e meriton adhurimin. Apo, të vëzër smuja që i dërgohet njëri. Allah është më i madh, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyri, se Zoti më i dërgoj njëri smuja. Po pse i qënë smuja? Por mi ka thonë se ti i vogël. Kuptoje që i i vogël. Ndërsa si dush me e dit se pse ka nevoj njëri mu smu dhe njëher, këshirët i kur i e ishnet që më qysht ka fëdullëku. Thu se ti, apo, e ka për dunjaj ndorë. E Allah u gjelora dërgon smuja, dërgon tërmete, dërgon vërshime, dërgon të shregullimet ligjit të atyrshëm, që njëzit thojnë, ne imit vegjel, ne smundemi, ne duhet i kthejme Allahu te bare kjo e tala. Në vezër, sa me e madhe madhështia e Zotit dhe lartësimi Zotit në zemar, aq ma të vogla të kotat e sendeve. si dush me e pa realitetin e kriminelve dhe zulumqarve dhe faraonave, rrita Allahun zemrën tane. Rrita Allahun gjelola në zemrën tane. Apo, për qëfar arsye, vëllezër? Sepse, kur ti e njef Allahun, ketë se në dishet aman. A kur se nje Allahun, vallaj edhe kafshat tut, edhe njerit tut, çdo sen tut. Andaj Allahu gjelola, kur i ka përshkujt për nga marrë dhe zërën Kur'an, qëfar qëshin ka përshkujt? La je khafu në laumet e laim. Në rrugën e thires për Zotin, pejgamberët, kur dikush e tut, e qërton, e kritikon, a i se nën veshën hiq, se a i e shatë madhe. Andaj, në surën e Lisara, në tefsirën e surës e Lisara, kur Allahu Gjellole kanë ngritë pejgamberin së sellim në Isra dhe Mi'raj, djetarës farë kanë thonë dhe zërë, pas i ka zbritë pejgamberin për Isra dhe Mi'rajit, i është mbush zemra bindje. Me qësa i ka pos bindje, por kur e shëllë ndryshe. Andaj për nga nësëram, kur ka arë për Israës dhe Mi'rajit dhe zërë, mëndzi se ka prish zë njënë mi folë për Allahun të bare kjo e tëre. Për qëra shuje, se ka po akiret. Ka po për nga merë, ka po qijet, ka po qijet të mbushëra me melache, ka shku para pranije së sidhe të lëmuntehe, para arqit Allahu Gjeli Gjelalu. Dhe para nga zërë, njeri ju, supozoj kështu. Një minut, një sekund me ta mundësu Zotin me dalë në akhiret edhe më këthi në dunja. Qëfar shini këshe me pas të në dunja, sa? Është një sekund andej edhe më arë praktik nëjra. Të cilën i është mundësu për nga më berisëm. E ka morë Allahu në nalë dhe e ka zbitë porë. Andaj ka dalë tashë po skati më kanë asë një më dyshje me pas. Për shfar ashtu je e pa dhe madhështia. Andaj momentin e parë që Ebu Gjeli ka thanë, a je konë Palestina? Ka thanë, po, mërëna 2-3 sahatëve. Po, ka thonë, a ti kalzoj ketëve, të të koriti, për mësëm shkaj ka thonë, po, shkaj kalzoj ketëve, dhe mëndë të i popriti, mi u kalzoj ketëve, se jom ka në Palestinë për 2-3 orë. Për qëra shkje, a e ka pa realitetë, në vëzër. A dhe vëzër, është shumë rëndësi që zemrat të mbushët me realitet, e realiteti, e vërteta, është vetëm Allahu Subhanehu ve Teala, gjithë shka përveç Allahu Gjelola është e kotë, pos asaj qka Allahu të bare kjo vëtëra e ban të vërtet. Pra, ajeti kursi, dhe zër, qëllimi ajeti kursi është që zemra besimtarit të mbushet me njohje të Zotit dhe pas kësaj njohje t'i shef gjëra. T'i shef gjëra. Andaj besimtarit dhe zër nuk e shef dunjaja që i shuojnë të tjerën. Për shara shqive, dhe zër? Për shemë. Shiko që gjithë të luftra, luftra, kriza ekonomike. Shiko kur ti e qelë televizorin cilin do kanal, sot. Qështë ta përshunja të dunjaja? Që më kanë këtu filimi dhe mbarimi dhe s'ka dikun tjetër, apo? Mirë, besimtari cili për shembull e beson me bindje fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi sallam, këtët alaihi sallatu sallam, e dunja me leune. Dunjaja është malkuar, dhe malkuara që kanë ta, përveç përmendis Allahu Gjelluar. Këtu kriot, domthonë, e vërteta përplaset me të kotën. A dhe ti është e besimtarë në shohin si një loj të hutuari, manipuluari, njeri cili së mërëve shkur gjo. Jo, kje ka pa realitet. Kje ka pa realitet. Për nga vesëm ka thonë, shembulli jam me shembulli në dunjas, është sikur njeri cili me rrup, ullet me një pem, me pushue. Dunjaja është që ki pushimi, pak. Edhe rruga vazhdo. Edhe rruga vazhdo. Ky shikim me shikimin tjetër i cili dunjaja është jeshil, dunjaja është armëria jonë, duhet me mërë me tu dunjajën, duhet të zhvillohemi, të emancipohemi, të shkojmë për para. Ku shkojmë për para, kur bota dhe zërë është rrumbullakët? Që shkojmë për para? Mirë po, këtë të e mashtroj njëri ju, dhe pse, se nuk e njef Allahun të bareke, vëtjale, lusë për Allahun gjenë gjelë, që Allahun të bareke, vëtjale, na mundëson me njoftë Allahun, ashtu si që takon madrijes, së Allahun të bareke, vëtjale. Në këtë aje dhe zërë ka dhe shumë për të folë. Unë i kam gjithë vetëm dhe disa prej komenteve të Ibn Qayyim el-Juzeyjie dhe Shejhul Islam Ibn Taymiyyah që kanë bënë me tefsirin e ajetit Kursi, kush do të mund zgjeru ma shumë, duhet normal fillimisht me njëf gjuhën arabe, apo me gjithë material nga tefsirat e muslimanëve në gjuhën që ai ka mundësi me kuptuar. Ibn Qayyim el-Juzeyjie ka disa prej komenteve të ajetit Kursi, s'kemi mundësi të gjitha me i përmendë, por se do t'i përmendë disa prej tyre. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyjie, është mirë që ajeti të përcjellet me mushaf apo me telefon, që të jetë më afër tefsiri i ajeti. Thosh Ibn Qayyim el-Juzeyjie, Në ajetin kursi, Allahu Gjellë Gjellalu e ka përmendur jetën, el-hajat, el-haj, e cila jetë është baza, e cila cilësi e jetës e Zotit është baza e të gjitha cilësive të Zotit. O dhe zërë Allah, mos më ka një gjallë, asë i cilësi se ka tjetër. A në këtu e ka përmen, el haj, ajo është i gjallë, egzisto, subhanahu, u e tjale. A në ka thonë, kjo ajet është i madhë dhe më i madhi përshka këse është përmendur ajeti i cilësi se Zotit, e cila është jeta, ajo është i gjallë, subhanahu, u e tjale. Dhe e ka përmendur bashk me jetën, mbajtjen që u abën krijesave të tjera me jetën e vetë. Pra kush i jep gjallëri gjallësave? Zotit. Mos me egzistu Zotit se egziston kur gjo. Mos me egzistu Zotit se egziston gjo. Andaj para se me e mor Allah vendimin me e kriju dunja, s'ka egzistu kur gjo. Dhe sot dhe zë shkenca e ka vërtetu se kjo dunja s'ka egzistu një dit. Kjo dunja nuk ka egzistu një dit. Dhe këtë fjallë dhe t'i përmenjë me lejnë Allah të barë kjo vëtara, të shkenstarëve, filozofave, te ku t'flasme te ateizmi, se kjo dunja dhe zë ka nis me fillim. Ska egzistu. Kush i ka dhënë jetë? Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja. Dhe ka mohuar Allahu xhele xhelalu në këtë ajet çdo të met për vetveten. Çka të meta? Duke filluar nga më e vogla. Dhe ajo është kotja. Se merr kotja Zotin te bareke wa ta'ala, e as xhumi e mos flasim për të meta të tjera. Pastaj e ka përmendur në këtë ajet, thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja, për sosmërinë dhe gjithë përfshirën e pushtetit të vetë. Këtë është e Zotit. Këtë është e Zotit, subhanahu wa ta'ala. Pastaj e ka përmend Zoti jon te bareke wa ta'ala në këtë ajet, në ajetin Kursi, se askush nuk mundet me depërtu të Zotit, me mor diçka pi Zotit pa leje. S'mundesh me mor pa leje, as në dunjë, as në ahiret. Edhe këta kemi përmendur shpesh. Ati shka ishtë caktur rrisk një sasi e caktuar. Së në merë mund bau bashkë qilë dhe tokë diçka tjetër. Së në merë. Dhe anas jetë pas. Edhe në khirat, së mundet dikush në khirat me deportu tinza, me deportu me të njëfshë. Ska. Nuk ka në khirat e kam njerin. Ska. Ka e kam veprën. E kam veprën, kam istikfarin, kam imanin, po. Ama e kam dikan që më shpëton, s'ka. A dhe të dipën ka i me gjëzije, kjo ajet argumenton për madhështin e Zotit. Zde përton të ajë kur gjo pa leje. Subhanehu, vëtjara. Pasaj e ka përmend në këta ajet, të dipën ka i me gjëzije, gjërsin dhe gjithë përfshirjen e ilmit të Zotit të gjithë shkaja. Dhe kjo dhe zër, e përmend e gjëratën e kaluar, ku e përmendim i këthiri, dhe kjo menja së mund me kap. E kap, i thojnë të akull, e kap si teori, po së mundet me përfityruhe. Së mundet me përfityruhe. Dhe për këta dhe se kam prur djetarë shumë shembë. Për shembë kur themi neve, Allahu e din çdo sen, para se me kriju, duke e kriju, duke u zhvillu, deri sa të përfundoje. Dhe këtë këta këtë komplet. Do më thamë dhe zërë. Deri sa në shtatë ka qije gjdo me lasin vendin e vetë banadurim, Zotje për cilë. Në të njëtin sekund për cilë ty edhe 7 miliard njerëzë. Në të njëtin sekund i për cilë ketë gjalesat. Në të njëtin sekund i për cilë e gjinët. Në të njëtin sekund e arruën si cëllit jetën. Në të njëtin sekund nuk i përzijet cëllit e ka tash e gjelit cëllit se ka. Që kujtut me dekë, që kujtut me lindë. Kjo dhe zërë, ty së mundës me përfituruë. Dhe për ta ka shumë qemi. Po shemë dhe zërë, ka pru djetarë shemë që ta kuptojsh se ne themi gjithë përfshirja e ilmit të Zotit. Njoni të cijë bje, së mundë është me përfitirua. Sigur që e ka përmen Shekhi Husam dhe mije, se zamani para krijimi dunjajës, së mundë është me përfitirua. Dëmonë, Zotit funksionon pa zaman. A mundë është me përfitiru? Ja, janë i shemë. Djetarë dojnë, apo dy shemë. E kanë zbulu sot se veshi kër i pranon zanat i ka mrejna do dridhje, do në operacion dridhjesh me të cilat pranon zanat dhe pasaj i kombinon ato dhe i qonë trunit dhe pasaj trunit i lezon që të dridhjesh ka i ban veshi të cipa me të cilat i pranon zanat kanë arrit me val deri në 1 milion mrena minutit dridhjet 1 milion, milion herë. Ato miliona e filtrojnë zanën që ka hinë me aqë trunit të pacët, e lajnë zhurmën, e morin vetëm atë që ka i duhet. Mirë dhe zërë, 1 milion herë, për që e më të zanë amërën minutit. Shkojnë api të njëshi. Me thonë ti dikush për cjellë, një lëvizje, për që e më një dy. një, dy, edhe e përcjell. Thot përcjell edhe një, dy, tre. Janisti, e përcjell mirë po, janisti u ungushtuar. Thot përcjell e shpejt ka me lëviz 10 herë. A i lëviz shpejt 10 herë, po ty se ne kap. A i thot 10 herë ku me lëviz. Mushtu nimi herë, se shahit. Apo nuk e shahit. Nimi në herë, apo, se shahit. Mirë, nëse dhuti, ja, kata, kata. A janë sigur që janë 1 milion? A i thot, hajde dhe për njerë, provoj. 1 milion e dridh, ti së ne kap. Aparati le zonat ti 1 dridhme. 1 milion dridhme. Se, sa e ka prejk, 1 milion herë. A ma ti së ne kap shpej. Andaj kanë thonë, dishka që ka ti së ne përfitiron, nuk ajo që nuk eksiston. Shembull tjetër, se kjo në shkencore, mjekësi. Mund me lexu këta, kush do me lexuhe, dhe çështja e veshit e kupton se çish funksionon. A keni parë se sot sidomos në zhvillimin e parës, për shkak se parja është çështje e ndihshme të njerëzit, parët sot i numërojnë dhe zot normal me dorë, do i numërojnë kanë 100 herë ditë. Mirë po, keni parë kombimorë dhe zot kur i numërojnë parët, aparat. I gjun aty, edhe ti numëron. Mirë vëzër, ti ja qënë përgjënë 500 kopje, 500 letra. Apo 500 dinar ka, ka një, ka një. Edha i shlora ti. Mrena pak sekundave, thot 500 kokan. Një thot, a i sigur, thot njefi. Ti njërë 500. Mirë, qatë levizën kër e ban aparati, shpejt. Edhe i lezon 500, mrena një sekundit. A mrena ka optit të 500, mon, 1, 2, 3, 4, jo. A është e logikshme me thonë, se besojnë. Po mos e besoj, ta prati 500 copa i ganjef. 1000 copa i ganjef. Shembujt e Zotit janë shumë vëzë. E nëse ti aparatin s'e zën. Azinjë Zoti i madh, çish e ka bë këta, çish e krijon këta, çish e ruan këta, çish si i kjo. Po ti në aparat, në kombimore smunësh me zën. Smunësh me zën. Ai punon çat form. Pse? Se truni jot kur të gërshetohen shumë fotografi i ik. S'ka ku dret me ka. Apo, sepse Allahu gjitha ka kryu njëriju jo me cilësi të kapis gjithë përfshirëse. Andaj Allahu gjitha Allah dhe zërë, thot i përkaj më gjëzije, e ka përfshi në këta jet ilm, e ka përmen në këta jet përfshirën e ilmit të ti të gjithë shkajet të cilat e ka kryuar Zotë i onë të bareke vë të ala. Pastaj, thot i përkaj më gjëzije, e ka përmen Allahu gjitha në këta jet se njerëzit s'kan mundësi me dit pos sa ju jep Allahu gjitha gjitha. Po sa ju jep, Allahu të barë kjo të arë. Kisha, mahera, Evropa, mahera, Bizant, ko gjatë kanë menu se toka është e sheshtë, rafsh. Dhe kanë gjikë njerëzi për ta se toka është e sheshtë, kush ka thonë kundër tonë. Nëse ka thonë dikush toka arë në mulak, e kanë gjikë, kur kanë njësë me e zbuluë. Apo? Mirë, sa vite u shdalë dhe me e zbuluë se toka arë në mulak, me përparimin e shkencës dhe shkencëtarëve, kështë të mëra. Allahu gjitha ka përmejnë në Kur'an të gashme. Apo, të gashme. Kjo qka argumenton dhe zërë? Qa argumenton? Nisan qka e kryon Zotë, mune dikan me e svidu e 500 vjetë të ajde zbuluje qëfar ashtë. Në ta i e, se di qëfar ashtë. Në ty e në ta, nuk e di qëfar ashtë. Dhe kjo dhe ka shumë për krijesave, e shfridzon dhe e na e përmendëm, që e përmendi më kaj me gjëzije, në trupin tante se di si së funksionon. Apo, trupi tanë nuk e di si funksionon. Ka për njëve që thotu në frike ku mërvesh, apo tashe ku mërvesh se në trup të në egziston kjo për organeve. S'kam pas ideja. Apo, andë kjo qka argumenton dhe zërë, se ilmi të sinën e ka Allahu Gjilluala, nuk din pik ti ilmi njerëzit, po sa ka dasht Allahu të bareke, vëtjale. Pas e thot i bënkajim, El Gjuzije. Pas kësaj e ka përmen, gjërsin e kursijës të ti. Sa është e gjanë, kursia Allahu Gjellë Gjellalu. Munebbi hembihi ala saati, subhanahu wa adhamati wa uluwi. Duke ja mundësu robit me i sharat, me e kuptu, sa është i madhë Zotë Gjellë Gjellalu. Dhe Allahu Gjellalu ti nuk mund është kur me e përseptu në qenjën e vetë si do këtë. Allah i ka përmenë disa kriesat veta, pasaj ka bo krasime me së tëre, të se ti ka kriju, dhe ti parafrohës sa mundët më kanë i madhë Allahu Gjellë Gjellalu. A dhe shka ta përbëm një abasi. Kursia e Zotit është veni i kambët Zotit. Kjo kursi, nëse krahasohet kursia me qijet dhe tokën, qijet dhe tokën, në kursi do këtë si një halkë në shkretin. Shkretin e madhë, në Google do këtë e madhe. Po për një me, a di se e madhe, se shë funin. Me gjujt një halk, a më në shë? Së shë. Veç kursia e ban qilën dhe tokën në universin sa një halk. Ka thanë, pastaj vjen arshi. Arshi, froni Zotit. Ka thanë, ata nuk e di kur kursa i madhë, posë Allahu Gjeli Gjelalu. I bën kaj me gjëzi e thot, a e dini pse e ka përmen kursien? Që ti ta kuptosh sa është i madhë Allahu Gjeli Gjelalu. Nëse kursia e ban halk qilën, arshi, po Zotit, subhanahu ve teala. Edhe dhe, a i ban gjuna këti Zotit? A ban me jetu pa këtë Zotit? A ba njeri musil vërdal në dunja duke mos e njohë Zotin e vetë të bare kjo e tjara, duke menu veç për bukën dhe për pijën dhe për epshet e kësaj bote, dhe duke harru e se ajtë nga ka pru këtë dunja nuk do për neve pos për mbajtjen e ajtët kursi. Allahu gjerë nuk nga ka pru këtë dunja dhe zërë, pos e njeri ju tjetan. Ando dhe gjdo të dëshprim, gjdo të depresion, gjdo mos drejtim, se dip se ke arë këtë dunja, krejt buron se nuk e njohë njerëzit Allahu gjerë gjelalu. Andaj është e njerëzit s'kan knatësi, s'kan harmoni, nuk kan ngrotësi, si jetohet, muzik pas muzike, koncert pas koncerti, devijim pas devijimi, emision pas emisioni. Për shfarë është i lezit? Kur gjo nuk e knatësh? Se është zonë gabuar. Ka bemje, ven dhe huje. Veni jotë është një badet. Veni jotë është njohje të Zotit. Veni jotë është në halal. Po e ndrove venin të mund universit. Të mund universit, i Zotit të bareke, u e tjala. O shikur njëri me thanë, a ba që pretendime që janë, për që imull, a konë Mars, jetë, a konë Jupiter, jetë, a konë Mërkur, jetë. A ba, shkenca vazhdimisht, arvatën. Vazhdimisht, njëna s'ka aerë, tjetra, Marsi e më ngatë, mas ngati, mirë po prapë s'ka jetë. Për shfarë që i lezër, së dhe njëta jo. Jeta dhe zërë që e ka përmenë Allahu të... Andaj këtu e ka thënë, lehu ma fi semawati u ma fi ardhë. E Allahu të është në qia, qka është në qia dhe në tokë. Mirë dhe zërë, pëse e ka përmenë tokën? Këto? Kur djetartë jam pajtu se dili o majma se toka. Dili është majma se toka mbi 160 diçka. Ka dhe teori edhe që e bojnë në matmadhe. Pëse s'ka thënë Allahu, e Allahu të shka në qia edhe në dilë? Se dili është majma se toka. Për shfarë që je, se këj ligjërim ju ka zbrit banore tokës. Dhe toka është ma e përshtatshmja piket, do më dhënë planeteve, mrena sistemi diolor për jetë. Kjo me fjallë të fizikantëve, jo me fjallë të ulemave. Ulemat, hitë se ka mokët më abet, Allah ka përmejnë tokën edhe pikë. Nërsa, orvatë që kanë bo, pse dhe zërë të mundu me ikë i Zotit. Ndoshta në Mars ka jetë, ikëmi, ku ikë? A e ka bo tokën për stashme. Për shembull, nëse e lexon vezë, shajet se për shembull çdo planet ka ja temperaturë shtesë, ja temperaturë tulë, minus 100 diçka, plus 2-300. Shjeto, gjej. Pse? Se raportin me diellin e ka ose shumë gat ose shumë lart. Toka apo është në harmoninë më të përshtatshme që më mu bë jeta. Andaj këtë krijesat ku janë vezë? Në tokë. Pse? Këtë precizitet, kush e ka regullu? Lehu, e ati është, Zotit, të bare kjo e tërë. A në dhe gjdo degradimin njëri ju dhe zërë, nuk buron nga mos shkollimi që shtoj njërë. Du të mu shkollu, du të mu drejtu, dhe sot shkollimi dhe zërë fatë këtësisht është ai shkollimi industrial, me të bo robot. Me të bo robot. Mos shkolloju, 1-2-3-4, hin pun, 1-2-3-4, vdis, bema djallin këto, 1-2-3-4, shkolloju, vdis, bema djallin. Kjo jeta? Jeta mu shkolluje për me njoft plastikën, edhe qimenton, edhe tullën, edhe në vunë, qka? Qfunë qka? Mu ngurcu si ajo. Andaj, i mën kajim e gjëzit e qëfar thot. E ka përmen kursijën që ne meditojmë sa është i madhaj të bareke, u e të jale. Pas e ka thanë, dhe kjo krejt në jetin kursi, është përgaditje për me përmend madhështin, matë madhe, dyemat, matë mojtë Allahu Gjelluara, wa hua l'aliju l'adhim. Aja është maj larti edhe maj madhi, subhanahu, u e tjale. Kjo dhe zërë sërë ka përmej i mënkaj më gjëzije, rrëth tefsirit të ajetit kursi. Kjo sa i përket manave, diri tash të manave. Në ajetin kursi dhe zërë, janë e disa mesele tjera. Thonë, tani, shkurtimisht, o mos menoj dikuj se u ka bodë një alimi ma, me ditër ligjërata, jo, por që, do më dhëmë, me prejk pak zemrën, nga se e pak ta e dobishme, të Allah është ma e khajirit se sa e shumë ta që zbën dobi. A dhe ka thamë për nga mbedi, sallam, o Allah, mjet ilmë dobishëm. Në të shikë këllisën të mje, kër ka përmend, kër e kanë vetë filozofët që ka flasën, a është ilmë, apo sot njëzit thonë për qëmë musuban filozof. Mirë po, këta e kanë dhe me për nënqmim. Filozofia dhe zra është ilmë, a o dije, o është dije. Dhe shikë këllisën të mje është transparent. Thot po, o është dije, o është dije. Vëllime me shkruj, 30 vëllime, por shkencat ndryshme është rrallë, është dije. Mirë po ka thonë, dallon prej ilmit muslimanëve se s'është i dobishëm. Qështë është i dobishëm? Po nuk o i dobishëm se nëse ti qka do që arrim prej shkencat e saj bote, edhe në fund përfundon gjenem, s'o e dobishme. Ki mu gjek. Nëse, supozoj kështu vëzë, nëse njani e din gjenemin, ma mirë se një musliman, zjarën, që më din komponentat e zjarën, si funksionon zjarën. E thotë, hëtë ka zhejtë atë qështë duke të zjarën. Thëmi po, aske ilmë përmanë për zjarën. Po nëse ti hinta, zotin arrujt, anë e shejkë kësëm një thotë, ka shumë ilmë në dunja, si janë dobishme. Cile e dobishme, dhe zëtë? Ajo e cile e mbush zemër në madhështi për zotin dhe reflekton me vepra ndaj Allahu Gjeleshat zët e bajnë të knashër Allahun të bareke vëtjale. Kjo dhe zësaj përket me anave, e do të përmenjën dhe disa prej meseleve të tjera të zët i kam përmenjë djetarët e muslimanve në qështjën e ajetit kursi. Prej gjërë dhe zësaj i kam përmenjë djetarët në ajetin kursi dhe dobive të ajetit kursi, është ajo cilë është njohur në rukje, në fryrjen apo të cilën njerëzit e bajnë kundër e gjinëve dhe djajve dhe shpirtave në djela keq ndaj njerëzve. Dhe këtu e përmejnë vëzër se Elisunet janë pajtuar kush thotë se ekzistojnë e gjinë, ajo qafir, nuk ka musliman, kjo është me i gjmanë e muslimanëve, ndërsa kush thotë se nuk ka mundësi gjinë me hije në trupin e njerëzit, kjo është prej fjalëve të i tharve të bidatët dhe filozofëve. I tharët të bidatët dhe filozofët. Dhe sot psikologjia, dhe zër, kur jemi të tani, dhe të ajeti kurqi, dhe të përmeni fjallë të shekhu samtimijës, sot psikologjia e mohon në bazë gjinë. Edhe e qunë, për shemë, ankth, depresion, shqetsim, preke nervash, e kështu më rath, dhe mundohet me i dhanë kësi kahje, duke e mohuar se fiziku në njeri ju të ka një qenje tjetër. Dërsa Elisuneti, djetarët e muslimanve, sahabët e pengamberit, ale i salatu selam, vetë pengamberit së sellem, ka përmenë qështjet e gjinjeve. Qka në lidha jeti kursi me e gjinjeve të lezër? Nga se njëri ju luftën matë madhe me kanë e kanë dunja, me shejtana. Me shejtana. Ky shejtan, lezër, i është dhanë fuqi fizike matë madhe se njëri ju. Lëvizje, qarkullim, ka thonë alejhi salatu selam, hinë në gjakun e njeriu, qarkullon ta. Në gjakë, dhe qarkullon. Të fletë me zanin ta. Në më thonë, unë flasë me vetën time. Ajë ti përcjell mendimet e veta, nuk thotë, erra, unë e shëjtani, po du me të kaldu një shka. Jo. Ajë thotë, ti i të folë. Andaj, ekiponjës kërë thotë, mërë një mendim. Mërë një mendim. Në një ka folë vetja vetë, me zanin e vetë. Kush i jep të mendime? Shëjtan. A mund është me parë unë farë kudreti, i ka thonë Zoti, të fletë me zanin tanë, edhe devion tyje. Edhe njëri thotë, jo bo, unë e kom zhjetë këtë punë. Apo? Andaj Allah u gjeni që vëzër, e ka bo ajetin kursi, nga sebej për të më të mdoja, për në poshtjën e shëjtanëve. Dhe për këta të ta, citojna shumë për e fjalëve të djetarë. Tho që i khulisamë të imije, në përmledhën e fetvave të ti, vëllimi 19, faqe 53, tho duhe min a, o dhami ma janë të sirubihi alejim, ajetul kursi. Tho që i khulisamë të imije, rahimahullah, prej gjërave më të mdoja, në ndikim, për ti mposht e gjinët, është ajeti kursi. Dhe sot dhe zërpune e rukjes, fryrjes, është bo qështje biznisi. Trektohet me këta. Trektohet. Lollë sharlatani, bar rukje. I keqëpërdor dhintët e njerëzve për t'i peshkue pasurit e tëre. Në i gjakon paret e tëre, se po të hesën e të të fri e kështë të marat. Shekhu Islam Ibn Taymije çfarë thot? Thot nëse don dikush me mposh këtë punë, duhet mu kap për ajetin Kursi. Duhet mu kap për ajetin Kursi. Ma von, pak ma ndej, në vëllimin 19, thot Shekhu Islam Ibn Taymije. Faqad jarraba al-mujarribun. E kanë provuar shumë të njerëz që e kanë testu këtë punë, të cilat nuk hinë numër, shumë njerëz. Se ajeti Kursi ka ndikim të fuqishëm në largimin e shejtanëve dhe në azgjësimin e halleve të tyre të prishta. Hallet, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyni, është gjendjen e lik që ja çon njeriu. E nëzit me shiku haram, e nëzit me bo haram, vazhdimisht jam ma menën të gratë, vazhdimisht jam ma menën zina, vazhdimisht trupi ti, do më dhonë, nëzit për të keqë, këtu janë halle që i nëzit shejtani. Nëse do dikush mu pas trupi kësajna, thot që e Ikhlusa më të mije, le të lezoj e shpesh a jeti Kursi. Edhe ti e shenë se pasajt vjen një kuvet shumë i fortë. Nuk menon të gjërat e liga, nëse kjo vëzër është problem. Sot ka edhe të domthonë jo musliman që kanë nxjerr plot prej mënyrave që mundohen me ia hek njeriu, për shembull, ka njerëz sot shkojnë punë, shkojnë në Amerikë, në Evropë, thotë smuj me punu. Pse? Po vazhdimisht truni jam punon për keq. Apo truni jam punon për keq. Dhe mallë më vëzër. Shumica e muzikave dhe këngëve janë këtë shejtanë. Kur të flasim për muzikën e Lena dhe Tebare kjo e tjera, në shumë të shumit se muzikë dhe zekit janë për shejtanit. Andaj të eshe, e këni po që ishë këtësar, si shejtan? Si shejtan? Pse? E këni po, a këni po të njerë në muzikë me pas, por shemë, o ju njerës më zbani zina, rune familjen e vladin, jo, qëfar ka? U martova ma jo tjetra ma e mira, gjithë mona që shto, pse? Po shejtanin zi, jam martu që 40 vjetë, ama une atë tjetrën e duhe. Mirë su panë dhe tjene se e meritan, thë, kushin zhitë ta të shmendur kështu me folë? Shqitanët. Vajzdimi shiknojnë të rathijes. Apo, e pash, su bori rahat, e kështu me dha, u pita për tyje, po pira ki për tyje. A e meritan dhe zhfar fjale ligë. Andet, i bën kaj me gjithë shfar dhëtë. Halët që ka i parmeni bën tejmija është gjendjet e liga që janë zhitë shqitani njerit. Dhe kjo dhe zhërë shumë punë madhe, nuk ka punë vogël. O shumë plot për njëre thot, mëzi se qona për gjumit. Bërë mëngjes, sabat. Që e banë kjo dhe zërë? Qëfar e banë? Shëjtan. Shëjtan. E eranon. Ta më mbalë e dilë dhe thot, qutash. Kjo dhe zërë qysh shmangë, thot që e këllu samë të mije, ma jetin kursi. Pasaj thot, nuk numrohen rastet të cilat është faq fuqia e ajetit kursi në shmangen e shejtanit nga nefsi i insanit. Dhe kemi pa shumë raste të cilat me ajetin kursi e kanë kthjell të alivanosur. Apo dhe sot mjekësia e një vetëm një lloj alivanose, epilepsi. Ndërsa në islam njëhet epilepsia fizike edhe epilepsia e gjinëve. Njëjtat janë gjallë. Në unja prek nervat, qëjtoni dëpërton nervat e njeri. Njerë ja drit durt, e tut, hanë me ta, pinë me ta, flenë me ta. Dhe kitë lëzër këto ndodhë, kitë këto ndodhë. Tho që e kërësamë të mije, me ajetin kursi janë këthjellë njerëzit. Dhe me ajetin kursi janë dëbuar edhe ndihë mësit e shejtane prej sirë bazëve. Unë, Gërqimu, Shekhu Islam Ibn Taymije, në njën prej rasteve, e kanë ftue, se një njeri po hinë zarmës po djegët. Hinë zjarë, nuk djegët. Mirë po ka materje, që i ka kryu Zotë Gjellë Gjellalu, materje, janë të hola, ndishme, ligësh me ta, ata ajo nuk e djegë zjarëmë. Zjarëmi nuk e djegët. Edhe atë janë lime, me asit. Edhe ajo vesh me tesha, edhe kur ka dash mi binë, se unë jam dërvishim madhë, apo, i ka thonë, a do një me një zarmë, su më djekë zarmë. Kallë në ju zarmën. A kanë kallë zarmën, ka një e se ka djekë. Ka thonë, ti kanë e vlija i ma. Edhe i kanë që, lajmë i shekë, kërësë amë të mitë, ka më kështu. Ka thonë, unë e vinë me sharkë. Ka thonë, në të more gusëllë, në të lahatë, edhe unë e të jemi praneshëm në të një zarmë. Edhe ka thonë, a i tjetëri ka thonë, ti qka ki me bo, ka thonë në kur gjo, veç ka me lezu, diçka. Ka thonë, ka me lezu e jetin kërësi. Ka thonë, ti hinë zanë. Ka thonë me këshart, lash edhe hinzan. Jo mu li me gjëra të zët, ti i mashtrat dhe i manipulon njerëzit me to. Ka thonë një nuk pranaj. A dhe dhe që e kërësam të mije, shumë rase kemi rëzu me ajetin kursi. Shumë ajet. Unë e lezo ajetin kursi, banet ti qa që ka përdo me bo. Sunët me bo. Se? Sepse ajetin kursi ka fuqi, ka fuqi të marë. Tho që e kërësam të mije. Ajetin kursi ndikon në shmangen e njerëzve që bojnë zullum dhe janë me nerva të tepruar. Keni pa njerëz që se qëtë temperament. Thot ma vla me ketë se shumë shpejt nervozohet ki. Va? Disa raste ka shpesh herë kur mundohet dikush me kalzu këta si vlerë. Thot ma se ki shpejt nervozohet. Pa i shejtan ka me vetë. Se njëri normal nuk ka qështu. A ju ka rasti shpesh herë ndoshta. Apo kure përshu indikanë so ki buri madhë. Ma me ketë thot. Pse? Shumë ndë njerë dhe një plak apo edhe tri. Thot ki shpejt nervozohet. Po kjo në vest nuk ka vlerë. A dhe do që i kërësan dhe mije, ja kemi hek me ajetin kursi. Ja ka njështë të mbledhë dhe të mbledhë. E ka pasi je i li. Skitë nërëzë që ka thamë Alisa dhe Selam. Kure ka narë për njëri ka thamë shumë nervozo. Ka thamë e thujë a u dhubilajmë në shetan rëgjim. Thot që i kërësan dhe mije. Dhe me ajetin kursi janë shmangë fuqit e epshit dhe muzikës dhe poezive të kota dhe vajtimeve dhe duart rokitjeve të cilat i bajnë njerëzit në jetët e tyre. Kur u është lexuar atyre besidhka me sinqeritet, ajeti kursi defaat i shejatin vë batalet il umurën leti ju khajjilu ha shejtanu vë jabu tullu ma inde i khuan i shejatin. Tho që i khulisamu të imie, kur ja është lexu me sinqeritet, ajeti kursi janë liru njerëzit. Ka do pisot se du muzikën. Si pisot nuk mira me këto punë të liga. Ekshtë më ra. Thot, dhe janë asë gjësuar imaginatat e kota të cilat ua përfiteron shejtani. A dhe ka thonë sallallahu alajhi wasallam, kur del gruaja e zbukuruar prej shtëpisë vet, i lihet një shejtan. A? I lihet një shejtan. I rri, a dhe ju thot njerëzve, këshore. Apo? Me bo me lexuti ajetin kursi, shpesh. Dhe me qëllu, me sidhë, me sinceritet, e shë realitetin e saj, tu të shpia saj në mësaneja. Tu a u dhubil lajmë në shëtanë në rëgjim. Apo? A në shumit se njëzë dhe përshimë, kur këthjelën, mas epsheve të shumë ta, apo? Thot, Ibn Hazmi, rahimahullah, i pari që e merë minati zinaqarkën, është zinaqari. I pari, e shëtë që është mbeturinë, ajo. A në dhe zërë, shëtë që e kërës sa më të mije, me ajetin kursi, asë gjësohën këto vepra. Dhe sa është i nevojshë muslimani, dhe zërë, në këto kohra, gjdo moment me lezu ajetin kursi. Vallaj, të shku me ble bukë. Jo të shku me ble bukë. Në gjami të shku e, ta merë imanin të kush. Ta merë imanin, për këtë të këtë. Për dyshminka ta merë imanin. Për dyshminka. E hupë gjennetin e Zotit, e hupë pranin e Allahut, e hupë. Shumë se në hupë për çka, do shta për një zbukurim të kotë. Andaj, duhet besitari me shpetu shpesh ledzimin e ajetit kursi me sëtë kështë të që i khulistam i më të imie. Gjithashtë të që i khulistam i të imie. Ajeti kursi ndihmon që të zbulohet rena e sufive. Sufia thot, ku penoj dorën, po lullizon. Pisho senet. Qa po që Allah? Pisho senet, thot. Qa po që? Shë shejtana? Shë? Shejtana. Dhe lëvizet e shejtanëve, të cilat i inspirojnë shokët e vet me gjëra të cilat ignorantët i mendojnë si kerametet Allahu xhel xhelalu. Sufit zakonisht vetë çfarë thonë? Për shembull, un jam e vlioj i Zotit. Argument. I kallzon diçka që ka smunët me dit. Apo i thot xhinit, shko këshire, për shembull, ka raste, i thot ku e ki për shembull vllavin? Ku e ki e dajën, diçkan, ku e ki filan njerin, po që mi thot, në filan vend, në lak, në Amerikë, në Kinë. Thot, a do me të kalzu ku anë, qka të bo, që këtë moment, qëtash, për minja. A ma ti më mbesu mu, që unë jam e blia. A do, shumica, thot, e ignorantë dhe i besojnë të, besojnë ignorantë të gjërë. Edhe a i thot, gjinit, këshire filan, qka të bo, minja i kalzon, e i thot, thire shashtë në telefon. A i e në filan duqanin, në filan vendin, të pagujt. A i thot, po. Allahu Akbar. Allahu Akbar se shejtana. Me lexuqja ajetin kursi, vazhdimisht ajetin kursi, e merrë se kisë ka mundësi me bëkit. Tho që i khlusam, ibnë të imje, wa innema hija min telbisati shëjatin ala eulijaihim në maghdubi alaihim o dhalin. Tho të ndërsa realitet, këto janë ketë mështrimet të shëjtanve, të cilët u ajapin evlijave të vetë, pra është evlija i shëjtanë, jo evlija i Allahut, të cilët Allahu i dhrot me ta dhe ata janë të humbur, e pasaj ata hapin rrug për me bashkunue me shëjtanë. Kjo dhe zërë që ka përmenë Shejhi Khulsam të mije, bishështjen e rukjes, se ajeti kursi dhe Suri Al-Baqara në përgjithsi, ajeti kursi në veçanti, është prej gjërave më të mëdha që ndihmojnë njeriu mu liru nga shëjtanët, sidomos në kohën tonë, në kohën e tregtisë me Kur'an. Seanca 700 euro. Pse vëlla, se pështimën e kam pjalltanit. Këtë pështimë, une, që ka mundësi, subhanallah, që ka mundësi gjithë ditë banë gjuna, a dhe njëri vëzër, nuk duhet me ullë dhe njerë vetën, ma mirë sabër është me ba. Dura, lutë e Zotit. Njëri thotë, zdi jo që me lezu Kur'an. Lutë allo, ja Rabbel Alemin, ja Rabbel Alemin, hek ma këtë shëjtanë, hek ma këtë që ka po mundon. Kash, Zotit të gjohë, jepë sa dhe ka, nimoje një dvarëfër, e shepë sa Allah u gjitha ka me të nimu dhe ka me të pavarësu për njëzve të kotë. Ka me të pavarësu e prej njëzve të kotë. Kjo është ajetës e kam përmendje tartë në këtë ajetë. Gjithashtu i bën ka i me gjuzi e lezër, në livrën t'i Zadul Me'ad, ka përmendje një prej vlerave të ajetit kursi, nëse ka ndarë disa hadithe nga pejgamberi s.a.s. se pejgamberi ka nxit që ajeti kursi të lexohet mas namazit. Thot i bën ka i me gjuzi. Ka transmituar Imam Nesaiu në sunenin e tina nga Ebi Umamet el Bahili radiallahu an, thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: men qara ayat el kursiyyi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhuli el janna illa an yamuta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lexon ajetin kursi pas çdo namazi farz nuk e pengon mes ti dhe hyrjes xhenetit dhe hyrjes xhenetit posa mu koni vdekta. Don, ai cili pas farzit e lexon ajetin kursi mes ti dhe me hinë gjenet, a vesh me dek. Pra o gjenet li pas shartë se s'ka dek. Si dhe se hinë drejte në gjenet. Thot, Ibn Qayyim el-Juzeyyah kanë diskutuar në këtë hadith. Djetarët e muslimanëve. Prej ulemave ka që e kanë bo sahih. Këtë hadith për nga mberit, sallallahu aleyhi ve sellem, edhe prej të tjerëve ka që e kanë bo daif. Këtë hadith. Dhe për e tërë që e kanë ba daif, është Ibn el-Gjauzi, Abdurrahman, Ebu el-Faraj, Ibn el-Gjauzi. Pas sa Ibn Qayyim el-Juzeyyah, ka përmen, do më thonë, verzionet transmitimit, se nuk janë të përstashme për mëjë emrat njëzve, shumë i zënë dënë nuk i njëfni për i transmituzve, se ku silët hadithi, mirë po ajo që ka neve na interesantë, farë është, fjallë Ibn Qayyim el-Juzeyyah. Shumë prej djetarë këtë hadith edhe e kanë logaritur sahih. Pas e që farë thot? Thot dhe mua më ka arritur se hoxha jonë Shejhul Islam Ibn Taymije rahimahullah, Allahu e ndriqof shpirtin e tina, ka thanë Shejhul Islam Ibn Taymije, asë njëherë se kum lanë pas gjdo farzi ajetin kursi pa e lezuar. Dhe e fuqizon Ibn Qayyim el-Jauzije këtë hadith me veprintarin e hoxhës vetë, se Shejhi Islam Ibn Taymije si njohës i madhi gjërave fetare, çdo herë pas farzit e ka lexuar ajetin kursi. Allahu la ilaha illa huwa el hayyul qayyum deri në fund të ajetin. Andaj e ka forcu këta në Zadul Ma'ad, në vëllimin, në vëllimin e pa. Gjithashtu dhe Shejhul Islam Ibn Qayyim el-Jauzije, dhe të ka transmitua imam Tabarani, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith me tjetër mana në vlerën ajetit kursi, ku ka thanë alaihi salatu selam, men kara e ajet el kursiji, fi duburi salatil mektubeti, kene fi dhimmetillahi ila salatil ukhra. Ka thonë për nga mbejt a.s. kush e lezon ajetin kursi pas gjdo namazi farz, ajo është në mbrojtje në Allahu deri në namazin tjetër. Deri në namazin tjetër. Kjo është prevlerë o lezër që ka rarë nga ajetin kursi. Pra, kjo është më vonë më e parafërta, dhe këta e ka përmenja dhe Ibn Kethiri rahimehullah. Pra kemi tri djetar të shqua të cilat e pohojnë se leximi i ajetit Kursi është prej gjërave të vlefshme të nxitura nga ana e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra, kush e lexon ajetin Kursi pas çdo farzi, mes tij dhe xhenetit është vetëm vdekja. Prej tyre që kanë zbatuar këtë vepër është Sheikhul Islam Ibn Taymija. Pastaj nxënësi i Ibn Qayyim al-Juzeyyah, pastaj nxënësi tjetër i tij Ibn Kathiri rahimahullahu taala. Ana që mjafton për ne vëllezër argument që njeriu mos ta lën këtë vepër. Është vepër e madhe me lexuar ajetin Kursi pas çdo farzi. Kjo vëllezër është kanar në ajetin Kursi. Gjithashtu Ibn Qayyim al-Juzeyyah në Zadul Ma'ad ka përmend veçorinë e El Hayyul Qayyum në ajetin Kursi. Dhe veçorinë e emrit Allahu te bareke ve teala El Hayyul Qayyum, sidomos në ardhen e duas që ka ardhur nga pejgamberi s.a.s. në hadith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ayni. Todi ibn Qayyim al-Juzeyyah në komentin e kësaj duaje. Kë dua çka thotë Zot? O i gjall, o ti cili mat të gjithë me gjallëri këtë krijesë. Bi rahmatika astaghith. Me rahmetin tën kërkoj ndihmë. Pra mbrohëm në rahmetin tanë. Mosum le në mbrojtjën e vetësime sa lëvizje e qërpikut. Kjo është doja për nga me shumë. Reguloje këtë punën time. Thot i përnkaj me gjëzine, Zadul Ma'ad, në komentin e kësaj doja, thot, dhe në largimin e smundjeve, ka një përstatshmëri të mrekullueshme në përmendjen e emrit Allahut ya hayyu ya qayyum. O i gjallë, o i cili imban gjallesën. Sepse cilësia e jetës së Allahut te bareke ve teala është përfshirëse e gjitha cilësive të përsosmërisë së Allahut te bareke ve teala. Ndërsa cilësia e Zotit El Qayyumie, e cila i mban këtë gjallë, është përfshirëse e gjitha veprave të Zotit. Cilësia e veprës së Allahut te bareke ve teala. Andaj Ibn Qayyim al-Juzeyyah, emri më i madh i Allahut me të cilën mundet Allahu mulut e kur të lutet me ta Zoti përgjigjet është El Hayyul Qayyum. Dhe për këtë vëzër është ajeti Kursi më i madh. Nga se Ibn Qayyim al-Juzeyyah vëzër anon Zadul Ma'ad disa vepra tjera në emra tjera, mirë po ma shumë nga El Hayyul Qayyum. Se El Hayyul Qayyum ki format El Hayyul Qayyum është emri më i madh i Zotit. Kur të lutet me këtë emër Zoti, Allahu përgjigjet. Andaj thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, ka një përstatshmëri të madhe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bëu dua dhe ka ardhur në ajetin Kursi El Hayy El Qayyum. Për çfarë arsye? Do të jesh vërtet. Sepse jeta e plot, jeta e shëndosh, a është kundër të gjitha sëmundjeve, kundër të gjitha dhimbjeve. Andaj banorët e xhennetit nuk kanë dhimbje, nuk kanë mërzi, nuk kanë pikëllim, nuk kanë shqetësim dhe nuk smuhën. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye? Sepse marrin nga emri i Zotit El Qayyum maksimumin sa mund të marrë njëri. A i çaq? Allahu krejt ta gjërat ja u mohon. Dëgjoj çfarë thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah. E jeta mangësohet dhe dëmtohet kur vjen ndesh me El Qayyum. Shikoj, a e kupton çfarë thotë lidh? Kur ti nuk je me Zotin El Hayy El Qayyum, si jenë lidhje me ta, si jenë doa me ta, si jetë i baj badet ati, Allahu ti merë fitimë dhe levërdit që ka i merë nga emri Hayy El Qayyum. Dhe kjo marë me Zotit, ty të le pasaj nukësan jetën, ta banë nukësan imrin, së ne jeton të mamë, ki dhinta, ki shqetsime, ki piklime, se si i lidhë me El Hayy El Qayyum. Andaj ka thonë sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. O i gjall, që ti ma krejt me rahmetin tan po të lutna. Me rahmetin tan po të lutna, mos u mlen në forcat e mia sa lëvizja e çerpikut. Pra o Zot, kit ti më jom dor. Unë s'dukur gjall. Unë s'dume më vetëm fare. Thati Ibn Qayyim al-Juzeyyah. فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن للبتة فالتوسل بصفة الحياة القيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. طيب ابن قيم الجزيل امر زوت الحي اش سي الله جا قيت بلوت انا نو كانو قسان الله هيك سكو اصل لوي نو قسان لوكو نرسا امر القيوم اش سي الله كور دو مبو ديشكا سنال كركوش. Pas e thot, kërkesa që kërkesa me lutje ndaj Zotit, duke përmendur El Hayy El Qayyum, ka ndikim të fuqishëm në largimin e gjithçka që ka ta dëmton jetën. Andaj sa i lumtur është ai njeriu i cili jeton me ajetin Kursi. Apo sa i lumtur. Dhe sa i dëshpëruar është ai njeriu i cili është larg ajetit Kursi dhe mundohet me e gjetë jetën gjithat kota. Allahu xhaja ka tërheq jetën. Shetoni. Jeta e vërtetë është vetëm në Islam. Jeta e vërtetë është vetëm me Zotin te bareke ve teala. Ai që sjeton me Allahun, Allahu xhallahu në Kur'an si ka thënë Zot? Inhum illa kal an'ami bel hum adallu sabila. Mos më thënë kjo ajet Zot. Ndoshta s'kishin e drejtë jona një kategori njerëzve më çuti kështu. Thot Zoti on te bareke ve teala në Sunan al-Furqan dhe në Sunan al-A'raf. Ata të cilët nuk e adhurojnë Allahun xhallahu xhelaluhu, ata jetojnë si baktit bile madhalash. Ai njeri që sjeton me Zotin, sjeton me Allahun, me cilësitë e tij, ai jeton vetëm si baktia. Andaj nëse e merr në hesab çka bën baktia edhe çka bën njeri, çka sjeton me Allahun, mi thon baktia çka do edhe këtim çka fol çka do, baktia thot me hangër ti. A kupton dhe njeri Allah ose e ka privilegju kër e ka bo musliman? Ka dhëmë të jetë i cifesh për me hangër. Anda një mujtë ditë Ramazan a gjërojna për me uda pi hajvanit. Allah në mundësof e mëri Ramazanit. Një mujtë ditë dhe zërë e ha, e nalëna që që ti e ki bukën. Pse se ha? Ja, rabun jam me ty, së jam hajvan. Abo, pse e nalë ti këta? Pse ti besejze, pse ti kërkon, pse ti e don një jetë shumë për sosu? Sepse Allahu Gjelluara donë me dhanë prej kajumijës me të mbajt aj të gjallë me jetë të plot. Thot, dhe për këtë arsyje, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në duat e ti, para se me lutë Zotin, e përmente zotësin e Allahut mbi Gjibrailin dhe Mikailin dhe Israfilin. E kemi, apo e kemi lezuhe duan e pengamberi sëmë, ku ka thonë pengamberi a.s. Allahumma Rabbe Gjibraile ve Mikaile ve Israfil. Apo, o Allah, Zoti Gjibraile, i Mikaile dhe Israfili, ullëzom në të vërtetën që njerëzit kanë polemik. Shiko që e komenton në këtë kontekst i vënkajin El Gjuzije. Thot, pse e ka lutë o Zoti Gjibrailit, o Zoti Mikailit, o Zoti Israfilit? Të mon, e mësam kër i ka që duhet, ka mujtë me thonë, o Zoti Qijeve dhe Tokës, mundësi e pa. O Zoti insanëve, mundësi e dytë. O Zoti hajvanëve, a është Zoti hajvanë, po nuk lutët kështu. Pse ka thonë, Rabbe Gjibrail, Zoti Gjibraili, thot i mënkajim El Gjuzije, sepse jeta e zemrës, dhe jeta e plot është e lidhme me këta tri melek. Në pejëm sëmë ka thonë, ja Rabbe, Zoti Gjibraili, Mikailit, Israfilit, ku do që se shot vërtetën, ma mundëso të shot. Ibn Qayyim El Gjuzije tash kullum tonë, pse ka thonë që tu Zoti Gjibrailit, Mikailit, Israfil? Pse ka thonë dhe o Zot? Thotë sepse jeta e plot realizohet me rolet që ka i kanë që të tri melaqe. E para, jeta e zemrës, e cila jetë nuk realizohet pas me veprën të cilën e ka autorizu Zoti Gjibrailit. E qka e ka Gjibrailit detyrën? Me e zbi shpalja. Pra, o Zoti Gjibrailit, dryqoma zemrë me shpalja. Një. Pasa e thot, e jeta e dy cila dhe zër, jeta e trupit. Jeta e trupit. E me të cilin është ingarkuar Mikaili. I cili është ingarkuar me shijun. Pra, o Zoti Mikailit, ma jep ushqimin halal. Mos të mbaje dam. Dhe jeta e tret është jeta ahiretit, e që në dorë e ka autorizue me e ba Allahu Gjellera Israfilin, me lek i Zoti Gjellera Gjellera, i cili e mban surin për me frije. Apo njëzit dhe se jetojnë nga flet, apo që ka ndonë disa prej djetarve, njëri ju jeton nga flet, e gëzohet, e kesh, andoshta qefini i ka orë në pazar. Qefini ti është i përgatit hazë. E disa për të tjerë, djetarët të tjerë kanë thanë, Israfili e man surin gati në buzë ma, veç prit vendimin për Zotit, ty frije surit ta shkatroje dunjaja. Nësa njëri gëzot e keshe, lune, munohet këtë dunja me rrejt vetë vetë. Në dojë pingamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, o Zot Israfilit, për çfarë arsye? Pra, plotëso ma jetën me këto tri autorizime që ja u ka dhënë këtyre tri melekëve. Cilat janë këto, vëllezër? Jeta zemrës, jeta trupit, jeta ahiretit. Andaj shiko vëllezër, kjo është domthon konkludim i holli von Kaimul Xhazir. Se ka thonë Zoti Xhibrailit, Zoti Mikailit, Zoti Israfilit. Andaj thotë von Kaim El Xhauzia, lutja e Zotit. Lutja e Zotit. Me këtë dua, ha, ka ndikim të fuqishëm në realizimin e kërkesës. Kur ti thuaj ja hayyu ja qayyum, ja hayyu ja qayyum, të përgjigjet Zoti te bareke ve teala. Përgjigjet Allahu te bareke ve teala. Pasat të di Ibn Qayyim El Xhauzia, qëllimi është se ky emër El Hayy El Qayyum ka ndikim të veçantë në përgjigjen e lutjeve, në largimin e streseve, në largimin e sikleteve, siç ka ardhur në hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se emri Allahut më i madh është në këto dy ajete, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, edhe në ajetin tjetër alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, sura ali imran, gjithashtu ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se personi i cili e ka lutur Allahun te bareke ve teala e ka përmend ya hayyu ya qayyum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë ka thënë? Ka thënë e ka lutur Allahun me emrin më të madh. Dhe kjo vëzhgim është shkurtimisht nga fjalët e ulemave sa i përket ajetit Kursi, e lutsi Allahun te bareke ve teala që Allahu të lidh zemrat tona me këtë ajet të madh të Zotit te bareke ve teala, da ban Allahu gjuhën tonë të zgjidhur që vazhdimisht ta lexojmë këtë ajet të madh të Allahut te bareke ve teala, e lutsi Allahun xhelala që Allahu te bareke ve teala ti mbush zemrat tona madhështi për Zotin, lartësim për Zotin, ibadet të pastë pa shirk për Allahun te bareke ve teala, lutsi Allahun xhelal që Zoti on te bareke ve teala na mëson me jetu me islam, me zhvillu me islam, me ndrujet me islam, e lutsi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelalu na mëson që të përfundojmë të gjithë me vepra të mira. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.